سجدے بنا یا رب، بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب، بنا دے مجھ بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آئے نہ میرے کبھی یا رب، قریب آئے نہ میرے کبھی دیا یا رب، اندھیری قبر قدر سے نکلتا ڈر، اندھیری قبر کندھے سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تم کیا جو تم ناراض ہو گیا یا رب، مٹا دے ساری خطا مٹا قلم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، قلم سے بخش دے مجھ یا رب، برائیوں پہ پشیماں ہو رہا فرما دے، برائیوں پہ غاوی تیری عطا یا رب ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب محیط دل والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام ایک مرے ہوئے کتے کے پاس سے گزرے، حواریوں نے عرض کی یہ کتا کس قدر بدبودار ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے دانت کتنے سفید ہیں۔ گویا آپ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام نے اپنے حواریوں کو مردار کتے کی غیبت سے بھی منع فرمایا اور ان کو خبردار کیا کہ بے زبان جانوروں کی بھی خوبی کا ہی ذکر کرنا چاہیے، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام کے حسن اخلاق کے بھی کیا کہنے۔ واقعی یہ آپ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام کا ہی حصہ تھا کہ مردار کتے کی بھی خوبی کی طرف نظر فرمائی۔ تاریخ دمشق جلد 47 صفحہ 437 پر ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام کے سامنے سے ایک خنزیر گزرا، فرمایا سلامتی سے گزر جاؤ۔ تو لوگوں نے تعجب کے ساتھ عرض کی یا روح اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے سور کے لیے اتنا عمدہ جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا میں اپنی زبان پر بری بات لانا نہیں چاہتا، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام کی مبارک سوچ صد کروڑ مرحبا۔ کاش ہمیں بھی ایسی سمجھ نصیب ہو جائے کہ کہاں کون سے الفاظ بولنے چاہیے۔ بعض اوقات کسی دنیاوی شے پر متبرک الفاظ نہ بولنا بھی ادب ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل کا ایک صفاتی نام حلیم عز و جل بھی ہے، لہذا کھانے کی چیز کے لیے حلیم کا لفظ کہنا جائز ہونے کے باوجود بعض بندگان خدا کو اچھا نہیں لگتا۔ اس غذا کو اردو میں کھچڑا بھی کہتے ہیں، لہذا وہ یہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ حضرت سیدنا بایزید بسطامی قدسہ سرہ السامی نے ایک بار سرخ رنگ کا سیب ہاتھ میں لے کر فرمایا یہ بہت لطیف ہے۔ غیب سے آواز آئی ہمارا نام سیب کے لیے استعمال کرتے ہوئے حیا نہیں آئی؟ اللہ عز و جل نے 40 دن کے لیے اپنی یاد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قلب سے نکال دی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی قسم کھائی کہ اب کبھی اپنے وطن بسطام شہر، یعنی بسطام شہر کا یہ نام ہے، یعنی اپنے شہر بستام کا پھل نہیں کھاؤں گا. دیکھا آپ نے, لطیف کے ایک معنی عمدہ بھی ہیں, مگر چونکہ لطیف اللہ عز و جل کا صفاتی نام ہے اس لیے بایزید بستامی قدسہ سرہ سامی کو تنبیہ کی گئی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. حسن اخلاق ملے بھیک میں اخلاص ملے, حسن اخلاق ملے بھیک میں اخلاص ملے, ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, ہر صورت میں زبان کی حفاظت کرنی چاہیے کہ جب یہ چلتی ہے تو کیا کیا کر ڈالتی ہے. مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ لوگوں کا تیر پھینکنا زبان کے ذریعے اذیت پہنچانے سے زیادہ آسان ہے, کیونکہ کمان کا تیر خطا ہو سکتا ہے لیکن زبان کا تیر کبھی خطا نہیں ہوتا. حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمت اللہ القوی نے کتنے اچھوتے انداز میں زبان کی ایذا کی ہلاکت خیزیوں کی نشاندہی فرمائی. واقعی لوہے کے نوکیلے تیر کے مقابلے میں زبان کا زخم سخت تر ہوتا ہے. تیر کا زخم جلدی بھر جاتا ہے مگر زبان سے کی ہوئی غیبت یا دل آزاری کا زخم آسانی سے نہیں بھرتا. عربی مقولہ ہے, زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہوتا ہے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے, ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. آمین. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور وہ ناظرین جو مارکیٹوں میں موجود ہیں اور اس وقت مناجات افطار کے سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں, زبان کو احتیاط سے استعمال کرنے کہ کب کہاں کیا بولنا ہے کتنا بولنا ہے. الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کی تربیت ملتی ہے, اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کی یہ معائنہ تصنیف غیبت کی تباہ کاریاں اگر آپ نے اب تک نہیں پڑھی اس کو ضرور پڑھ لیں. انشاءاللہ اس میں بے شمار فرض علوم بھی شامل ہیں, یعنی وہ علوم جس کا سیکھنا ہم سب پر فرض ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت نے اس زبان کی احتیاطیں, کئی باطنی امراض کی نشاندہی کی, اس کے امراض کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ اس کے علاج بھی تجویز فرمائے ہیں. انشاءاللہ کتاب پڑھیں گے, اس کا علم حاصل ہوگا, عمل کا جذبہ ملے گا. مزید تربیت حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیے, مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریے. مدنی انعامات کیا ہیں, مدنی انعامات پر کیسے عمل ہو سکتا ہے, اس کا بہترین ذریعہ بھی دعوت قافلے ہیں. قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل کرنے کا طریقہ بھی سیکھنے کی سعادت ملے گی. تو تمام اسلام میں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں کم از کم ضرور شرکت کیا کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے, یا خدا تجھ سے رحمت کی التجا سنا ta مسلط بنا مجھے تو مولا تجھے تو رمضان محمد. پیش

پیتے ہیں تیرے در کا